بسم الله الرحمن الرحيم. إداي تيستاي دين تول دي فيا 2016 بها من رياض الصالحين الكا. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وفضله وجوده، وهو على كل شيء قدير. أما بعد، vi er nået frem til kapitel nummer 293, hvor den siger: Babu nahi an at-tashabbuh bi-shaytani wal-kuffar. Kapitel vedrørende at man må ikke efterligne shaytan, satan, dævlen, wal-kuffar, og de ventro. At efterligne shaytan wal-kuffar i alt. Og desværre er der mange mennesker, så er der nogen, der har valgt, at de vil gerne efterligne shaitan, hvor de begynder at lave nogle horn, eller skære op i deres tunge, eller sætte nogle præg i deres kinder, eller lignende. Hadith nummer 1 i den kapitel: An Jabir radiyallahu anhu qal, qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: La ta'kulu bil-shimal, fa inna ash-shaytana ya'kulu wa yashrabu bil-shimal. يأكل ويشرب بشماله. لا بد من سبيس من venstre, fordi shaitan spiser og drikker med venstre. Muhammad sallallahu alaihi wasallam fortæller os, at det ikke tillader at spise med venstre. لا تأكل لا تأكل النهي للتحريم, at det er haram at spise med venstre. فإن الشيطان at selve satan djævlen, ya'kul, spiser, wa yashrab, og drikker, bishimalihi, med hans venstre hånd. Og hermed Muhammad s.a.w. fortæller os, hvordan vi skal holde os, for at ikke komme til at efterligne shaitan. Og desværre, der er en prestige, det vil sige en livmåde, at kuffar vælger at spise deres mad med venstre. Og hvis I lægger mærke til det, det de kalder etiket, at når man spiser, så skal man holde gaflen med venstre og kniven i højre. Og på den måde så spiser man. Og hvis du laver det om, så bryder du i deres mønster. Og det er derfor en muslim skal sørge for at lade være med at spise ligesom kuffar og ligesom shaitan. Det er hans pligt at gøre. Hadith nummer 2: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. لا يأكلن أحدكم بشماله. Ingen af jer skal spise med hans venstre hånd. ولا يشربن بها. Ej heller skal vedkommende drikke med venstre hånd. فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. Shaitan spiser og drikker med hans venstre hånd. Og det er det samme, at Allah subhanahu wa ta'ala ønsker det bedste for hans slaver, at de skal hele tiden være rene. Og her Allah subhanahu wa ta'ala har valgt for os, at vi skal udføre vores handlinger med højre. i de hånd, som er med til at være ren, ikke fordi det andet er uren, men det andet må ikke bruges til andet end det, den er valgt til at gøre, når man er på toiletbesøg og lignende. Så højre hånd er til mad og drikke, og ikke andet, som mange mennesker desværre bruger. Så er der nogen, der siger, at jeg har en undskyldning. Jeg kan kun spise med venstre. Så siger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at man skal spise med højre. Det betyder, at du skal tvinge dig selv. Lav det, du skal lave med højre, med venstre, og så giv det til højre, så du putter det ned i din mund. Og det er det samme gælder, når du drikker eller lignende. Hadith nummer 3. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. محمد صلى الله عليه وسلم har sagt at selv jøder og selv kristne, de farver ikke deres hår. Når det bliver gråt, så bliver det aldrig farvet. Så siger han فخالفوهم, gå imod deres handlinger. Det vil sige, skift det her med en anden farve. Det er tilladt, og det er faktisk sunna, at en person, når han får gråt hår, at han farver det. Og alle farver kan bruges. Og der er noget, som hedder hos mange ulama, der hedder, at de sorte farvninger må ikke bruges. Det vil sige, at man må ikke bruge farvninger af sort. Det her, det er min holdning, så hvis folk ligesom siger, det der, sådan, det er min holdning. At selv en hadith, som kommer og siger, vi kommer til at snakke om det senere, at skift det her og holde jer væk fra sort, at holde sig væk fra sort, hos mig, den er ikke korrekt. Så hos mig, i den holdning, jeg følger, at man må gerne skifte det grå hår med alle mulige farver og sort. Gælder det både for kvinder og mænd? Nej, det gælder både for kvinder og mænd. Gælder det for hår og skægget? Det gælder for hår og skægget. Ja. Nu kommer vi til den hadith. Hadith, som ligger i kapitel nummer 294. Babu nahi rajul al-mar'a an khidab sha'rihima bisawad. Imam Nawawi alaihi rahmatullah, han har lagt et helt kapitel, som siger, at en mand og en kvinde må ikke farve deres hår sort. Og det er basis af den hadith, som er berettet af Jabir radiyallahu anhu, som sagde, Utiya bi Abi Quhafa, walid Abi Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu, med yawma fatha Makkah, wa ra'suhu wa lihyatuhu kathagamati bayda, kathagamati bayadan. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا واجتنبوا السواد. At hvor det kom med faren Abu Bakr al-Siddiq, og hans hår og hans lihya er fuldkommende hvid, så sagde Muhammad صلى الله عليه وسلم, skift det her og hold jer væk fra hvid, fra sort. Den der hadith, غيروا هذا, at skifte det her, den er korrekt, og ulama har udtalt sig med hensyn til farven. Rejru hadha, og den beholder jeg væk fra sorte, hvor de sagde, at den er daif. Og det er den i hvert fald hos mig. Så det er ikke en diskussion, at ligesom, hvis der er nogen, der siger, wallah, ya sheikh, jeg synes, det er ikke tilladt at bruge sort og så videre, så er vi fint. Hvis du følger den holdning, så er det den holdning, du skal følge efter. Der er ikke noget galt i det. Ny kapitel 295, Babu nahi an al-qaza', at man må ikke klippe sit hår ligesom qaza'. Hvad er qaza'? Qaza', det er, at du beholder toppen af hår og fjerner de sidene. Og fjerner sidene i barbering, hvor du barberer det eller trimmer det. Og trimning er, at du kan bare se huden. Det hedder al-qaza'. حديث نميد بن كبيل عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. محمد صلى الله عليه وسلم ها ادفعص ات ويسكال لبعما ما اكليب vores hår ligesom القزع. Det betyder at efterlade hår op i toppen og fjerne siderne. Og siderne bliver som regel i gamle dage fjernet med kniv. Så man er fuldkommende karseklippet på siderne og så bibeholdt sin top. det der, I kender det fra japaner eller kinesere, som har totalt glat hår i siderne, og så har det lange hår oppe i toppen. Er det ikke rigtigt? Er det kineserne eller japaner? Jeg kan dårligt huske, hvem det er. Men i hvert fald, de har sådan en frisør. Der er også nogen, der laver sådan en frisør, der hedder Marines. Marines, det er hår oppe i toppen, og så siderne bliver trimmet ned til bunds, og det er ikke tilladt. Men hvad så, hvis man klipper det i etager? Der er ikke noget galt, så længe at det ikke bliver så kraftigt, at man kan se forskel mellem etagerne. Hadith nummer 2. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا قد حلق بعض شعر رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال احلقوه كله أو اتركوه كله. محمد صلى الله عليه وسلم حسيت إن كنك وهنس فاميليا ها فيانا نظره افتلت نظره ودي اعاء طب نقره وغسط نقره اسم كليبه. Så sagde Muhammad s.a.v. enten klipper I det hele, eller lad det hele være. Fordi man kan bare se, at det her, det er noget, som shaitan elsker. At det er den der moderne samfund, som vi lever i, hvor folk laver masser af hår, fancy, altså klip osv. At de begynder at lave etager og klippede kanter og zigzag og alt det der, og skrive navne og alt det der, de ikke til at sharia. Du skal bare have et hår, der sidder deroppe, enten det hele, eller klippe det, eller rette. Rette, så de ser anstændigt ud. Det skal ikke være ligesom nogen begynder at lave alle mulige ting med deres hår. Det er ikke tilladt. Hadith nummer 3. Og an Abdullah ibn Ja'far radiyallahu anhuma, anna al-Nabiyya sallallahu alaihi sallam amhala ala Ja'far thalatha, thumma atahum, faqala la tabku ala akhi ba'da al-yawm. ثم قال ادعوا لي بني أخي فجيء بنا كأن أفرغ فقال ادعوا لي الحلاق. عبد الله بن جعفر طبعا لل يا جعفر السن رضي الله عنه وأرضاه ومحمد صلى الله عليه وسلم هنسيت الجعفري كغالي تخي داي أسا فاميليا جعفر أسا كون النار. Så kom han efter 3 dage, så sagde han, lad være med at græde på min bror herfra. Så sagde han, kald lige på min brors børn. Og så siger ham Abdullah, og vi var ligesom små fugle, ligesom små. فَقَالَ ادْعُوا لِي الْحَلَّقْ Kald lige på barberen. فَأَمَرَهُ فَحَلَقَ رُؤُسَنَا Så har han bedt ham der barberen, at han skulle barbere vores hår, det vil sige fjerne den. Og det har han gjort. Og det er derfor, man kan se Muhammad i den der hadith fortæller om flere ting. Nummer 1, hvordan man skal tage sig af folk, når de mister en familie med dem. At fortælle dem, hvad sharia siger. 3 dage, I har ret, og efter det, så har I ikke ret. Og bagefter, tage sig af børnene. Hvor han kunne bare se, at de trænger til, at de kan fjerne deres hår. Fordi de er i en alder, hvor de skal ligesom se anstændigt ud. Og der er ikke noget galt at tage sig af en shahid eller en død fars børn. For at ligesom vise dem, hvilken person man er overfor dem. Og det gjorde Muhammad s.a.w. حديث نمبر 4 وعن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها. محمد صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه أرضاه سيئة محمد ها أدوع أت كفنة نسكال ببيع سيد هو ودي اكتلت فون كفنة كليب سيد هو نو أم داي سيئة بمان كفنة كليب دي كالده ماني فرشير ودي اكتلت. Mandefrisyrer for kvinder er en efterligning af mænd. Og efterligning af mænd er ikke tilladt. Og et hvert frisyrer, hvor kvinderne kommer til at ligne mænd, er ikke tilladt. Og kort hår, som er kortere end skulder, er ikke tilladt. Ja. Kort hår, som er kortere end skulder, medmindre der er noget helt andet. Men at der er nogle af de der kvinder, lige så snart de bliver over 40, så begynder de ligesom at klippe deres hår ligesom mænd. Så står du og kigger på hende. Er det en mand eller en kvinde? Du kan ikke se det. Du ved ikke, om det er Martin eller Trine. så står du, er det Trine eller er det Martin? Du kan ikke genkende forskel mellem, at de har bukser på alle sammen, og så har de t-shirt, og så samme frisyr, men... Og måske hun barberer sig også om morgenen. Han er glat barberet, hun er også glat barberet, så du kan ikke genkende, hvem der er hvad i den her sammenhæng. لا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل كبيل اوف يا يا من دي دي دي problem والله nogle gange det er så spøjst at når man ser på de her kuffar og desværre mange muslimerne ligner kuffar når du står og kigger på en af de her så kan du ikke se om det er en mand eller en kvinde. Wallahi, der var også en gang, jeg stod og talte med en person, hvor jeg fandt ud af, wallahi, wallahi, wallahi, jeg fandt ud af, efter der er gået en halv time, hvor jeg har været til et møde med vedkommende, at personen var ikke en mand. Jeg troede, det var en mand. Efter en halv time, og da jeg gik fra og det hele, så fik jeg at vide, at den person, som vi var til møde med, ja, præcis. Det, jeg kunne ikke se det. Der er ikke nogen tegn eller noget som helst. Det er svært. Vi lever også i en tid, hvor det er svært at se, hvad der er været i det her sammenhæng. Det er klamt, desværre. Det er klamt. Kapitel nummer 296. باب تحريم وصل الشعر والوشم. دي مهنسن تل ات حرام جا اكستنشنز والوشم تاتو. الله سبحانه وتعالى اي سورة النساء و الله سبحانه وتعالى سي ان يدعون من دونه الا اناثا. Når de kalder stedet for Allah, de kalder Inatha. Inatha, det er hunkøn. Og det betyder asnam, statuer. وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا. Og når de kalder, så kalder de efter en shaytan. Og det er marida, det vil sige marid, kharid an ta'atillah. Det betyder en, som er stukket af fra Allahs magt. Fra Allahs magt på den måde, det vil sige, at han vil ikke underkaste sig Allah. Så siger لعنه الله وقال. Allah siger om shaytan, han er forbandet, og så siger shaytan لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. Jeg vil tage fra din slav, O Allah, نصيبا مفروضا. Det jeg får tilladelse til at tage fra den. Og det er حظاً معيناً. حظاً معيناً, det betyder en bid af den. Jeg vil bare tage noget hos dem, som jeg kan hive til mig selv. ولا أضللنهم يبل مسفعلهم ولا أمنينهم يبل لودن المولي ولا أمرنهم فليبتكن آذان الأنعام أصبر يا بيدن أم أت بجنا أسكيا يشقونها أسكيا آذان الأنعام تبيت أي جملة ده تسكعمن إي أورنه بو ديرنه أصبر ولا أمرنهم وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ. Så vil de ligesom begynde at skære. Og hvorfor gjorde de det? De skar i jahiliya på ørerne på dyr, og så siger de, den der dyr, den er fredet. Den er fredet. At det er haram for nogle mennesker at ride på den, fordi den er skåret på dem her. Og det er derfor, siger han, at jeg vil ligesom tvunget de her folk til at skære, så de ikke slagter nogle dyr til Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. Og så vil jeg bede dem til at skifte skabelse af Allah. Det vil sige udseende, som Allah har skabt menneskerne med. Og se det nu. Nu kan du bare sige, folk de bruger lanses, gul og grøn og lyserød. Næsen nogle gange. Det var ikke for at genkende den igen. Det var deres. Hvad tænker du på? Nej, det er ikke brandmærke. I gamle dage, i jahiliya, for at se at den her dyr, den er hellig, så tog de ørerne på dyrene, og så skar den. så skar de ørerne, så den kan se, at den var flækket. Og det er derfor, siger Allah subhanahu wa ta'ala med hvad shaitan, det er shaitan, der leger med den. Det vil sige, at den er fredet. At brænde, det er noget andet. Ja, men det er, at selve skar, som de gør på ørerne, det er fordi, de leger og manipulerer folk, at de sætter flere dyrene, at de er fredet. På den måde, så er der ikke nogen, der redder på den, der er ikke nogen, der slagter den, osv. osv. Kan du følge mig? Og de shaitan, og det er derfor, han siger, وَلَا أَمُرَنَّهُمْ فَلْيُبَتِّكُنَّ أَلَانَ. Det vil sige, shaitan vil beordre folket til at gå hen og begynde at skære i ørerne på disse dyr, så de kan gøre dem til at være fredet, og lade vil der. Og oven i købet, så vil jeg gerne bede dem om at skifte den skabelse, som Allah har skabt mennesker. Ja, Allah har givet dig krop, så begynder du at sætte tattoo på. Allah har givet dig en krop, så begynder du at sætte brandmærker. Der er nogen, der bruger det der brandmærker i stedet for tattoo. Allah har givet dig en krop, så begynder du at ændre i det. Hvordan? Ændre i det unaturligt. At du ændrer i det naturligt ved at træne, det er noget helt andet. Uden steroider. Steroider er haram. Alle de ting, som går hen og skader en krop, er haram. Det er ikke tilladt. At folk begynder at bruge nogle ting. Ja, en kvinde, hun siger, Wallahi, jeg er utilfreds med det, jeg har. Ja, det er store synder. Nej. Ja, der er nogen, der siger, Wallahi, jeg er utilfreds med min krop. Hvad vil du have? Wallahi, jeg vil gerne skifte brysterne. Jeg er utilfreds med min læber. Så skal jeg skifte min læber. Eller ændre i den. Jeg er utilfreds med mine øjne, jeg er utilfreds med mit hår, jeg er utilfreds med det ene og det andet. Så går man og begynder at ændre i sig selv. Og så skaber man et nyt ting hos sig selv, som skulle være så flot, så flot, så flot, tror man. Og det er det ikke. Må Allah beskytte os. Hadith nummer 1. وعن أسماء رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي أصابتها الحصبة فتمرق شعرها وإني زوجتها أفأصل فيه فقال لعن الله الواصلة والموصولة محمد صلى الله عليه وسلم وركم من كفنتها وسأي من دار أبلو غمت إن سدم أهينس هو فلت أي og hendes hår faktisk er blevet flækket, altså flækket på den måde, den er blevet ligesom ødelagt. Og jeg har giftet hende væk, må jeg sætte nogle extension i hendes hår? Så sagde Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'an Allahu al-wasilata wal-mawsula. Allahs forbandelse over hende, der sætter det på, og hende, der blev sat på. Det vil sige, at dem, som sætter extension, de er forbandet. Og dem, som blev sat extension på, er også forbandet. Og hermed kan man sige, at de snyderi og bedrageri, yani, du gifter dig med en, og du finder ud af, at de hår, som du blev vist, er herefter en kvinde, som er halvskalle, hvor er det vil. Yani, hun har måske 3-4 totter. Og så har hun sat masser af extension på disse tynde hår, som hun har. Så får du dagens chok, den dag hun skal ligesom fjerne disse extension. Så er det ligesom, at du sidder sammen med Abu Ahmed, ham den skal. Så sidder man sammen med sin kone, eller du vil lære, og lang hår, og lige pludselig så falder de fra hinanden. Så siger du bare en skald kone, eller du vil lade. Så får du dagens ligesom chok. Men i stedet for at du siger tingene som de er. At du siger tingene som de er. Er meget bedre. Er meget bedre. Så er der ikke noget at snyde eller at ligesom bedrage den anden med, at det her de skulle være snyd. Så hvis hun er utilfreds, så kan hun bare tage hijab på. حديث نمبر 2 وعن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية رضي الله عنه عام حج على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسه في يد حريس في يد حريس عن حميد دي معاوية folk. Han sagde, at han hørte fra Muawiyah ved Hajj-tid. Op i Minbar, hvor han talte til folk, hvor en af hans vagter havde noget hår i hans hånd. Så tog her Muawiyah det her hår, det er sådan extension. Han tog den, og så gik op. Han tog det her extension og gik op. فقال يا أهل المدينة. Så sagde han, åh Medinas folk. Så sagde han, åh Medinas folk. أين علماؤكم؟ Hvor er jeres lærte? سمعت النبي ينهى عن مثل هذه. Jeg har hørt, at Muhammad advarer med hensyn til at sætte extensions på. وهو يقول, إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤها. Israels befolkning er blevet ødelagt efter at deres kvinder begynder at sætte extensions på. Det er faktisk sjovt at se, at Yahud bruger det her. Og nu kan man sige, at du har det over det hele nu. Hvor alle sammen begynder at bruge extensions. Alle mennesker bruger extensions. Dem som ikke frygter Allah. Der er mange, der siger, jamen jeg vil få nogle stærke hår, jeg vil få ditten, jeg vil få datten. Det her er ikke med til at sætte noget til at være noget godt, tværtimod. Det gør, at du sætter noget til at være noget skidt og dårligt. På den façon, at det er med til at ødelægge udseende på den skabelse, som Allah har givet dig. Og det er ikke tilladt i sharia, at man sætter det her på. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصل والمستوصل والواشم والمستوشم. حديث نمبر 3 ابن عمر هنسية أن محمد صلى الله عليه وسلم هفبان الواصلة هند أوفا إكستنشنز والمستوصلة هند سيدر هند دبليو سات بو والواشم هند تتوفيع والمستوشم هند دبليو تتوفيع بو. Her man kan se, at dem som sætter extensions, dem der blev sat extensions på. Nu er der nogle kvinder, der går til frisøren og siger, at jeg skal giftes, gør mig flot. Jamen jeg sætter lige noget ekstra hår, så altså, jeg gør dit hår lidt mere fyldigt. Ja selvfølgelig, det er kun din ene nat og alt det der. A'udhubillah. Det der de kabirer med kabair, lad være med at udsætte dig selv på det. Men hvad så hvis jeg kan sætte nogle ekstra vipper, hvis jeg sætter nogle ekstra øjenbryn? Hvis jeg sætter nogle ekstra fyld på det ene eller det andet, det er ikke tilladt. Hverken på øjnene, eller hår, eller noget lignende, det er ikke tilladt. Al-washam, tattoo. Hvad er tattoo? Tattoo, du laver faktisk et prik i din hud og begynder at mixe, blod med farver. Og så er der nogen, der blev forelsket. En, så tegner han et hjerte, og en, der tegner et navn, og den tredje, der tegner ditten og datten. Alt det her er ikke til. Men hvad så, hvis man er været kafir og blev muslim? Skal man fjerne det? Nej. Men mindre at de tattoos, som man er sat på, er haram islamisk. Gerne. Hvis man har fået tegnet et kors eller noget lignende, som er så ekstrem, så skal man kunne ødelægge det. Så det ikke kommer til at være et kors eller lignende. Og det er derfor, at det er derfor, at det er vigtigt, at ligesom man passer på, hvad man foretager sig af disse handlinger af tattoo. Fordi de kan ødelægge dit liv. Der er mange ligesom, der har fortrudt efter, de har fået tattoo i deres ungdom. Og når det bliver ældre, så siger det, vi skulle aldrig have gjort det. Fordi vi kan aldrig få det fjernet. Men nu er der højteknologi, som kan være med til at fjerne det her tattoo. Inshallah. Hadith nummer 4. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. Ibn Mas'ud sagde, at Muhammad radiyallahu anhu, Ibn Mas'ud sagde, la'an Allahu al-washimat. Og fordi den har en opløftelse til Muhammad s.a.w., at Muhammad sagde, forbandelse over dem, som beder om tattoo, tatoveringer. Wal-mustaw-al-washimat wal-mustaw-shimat. Det vil sige begge. Tatoveren og hende, der blev tatoveret på. Og det gælder også for mænd. Ja, den er nævnt i hunkøn. Det er ingens betydende med, at det er halal for mænd. Det er haram for begge kvinder. For mænd og kvinder. I gamle dage, der var tattoo for kvinder. Og de brugte det på deres hage. Hvor de satte nogle tattoo på deres hage. Så mange mennesker nu, mænd og kvinder og alle sammen, de skal have forskellige slags tattoo. Og det er ikke tilladt, og de er haram. Og dem, der ved, de er haram og gør det, de er mere syndige end dem, der ikke ved det. Og så skal man rådgive dem, og hvis de ikke stopper med det, så er der en forbandelse på vedkommende af Allah subhanahu wa ta'ala, at vedkommende ikke har frygtet Allah i de ting, han har gjort. Så siger han forbindelse over tatoveren og hende, der blev tatoveret på. Wal-mutanammisat, det vil sige dem, som bliver plukket øjenbryn på. Det vil sige begge plukkeren og hende, der blev plukket på. Wal-mutafallijati lil-hisan, og dem, som skærer i deres tænder for at lave mellemrum og gøre dem så flotte, så flotte. Al-mughayyirati khalqallah, som skifter Allahs skabelse. فقالت له امرأة في ذلك. Så sagde en kvinde til ham: وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. Så en kvinde, hun sagde: hvorfor skal فقالت له امرأة في ذلك. فقال, så sagde en kvinde til ham, hvor han svarer: hvorfor skal jeg ikke forbande, hvad Muhammed صلى الله عليه وسلم har forbandt? وهو في كتاب الله. Og det står i hans bog. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Det som Muhammed er kommet, tag imod det. Det som Muhammed har advaret jer om, så hold jer væk fra. Man kan se forbandelse over mange, og det er fordi de store synder. Det er tatoveringer, øjenblykninger, øjenbrændinger, øjenfjerninger, undtrimninger, det samme. Og så dem, som hvis der er nogen, der har nogle skæve tænder og sådan noget, retter det med bøjler, det er tilladt. Det vi snakker om, at dem, som finpudser deres tænder på siderne og så videre for at lave mellemrum og alt det der, det er ikke tilladt i sharia, medmindre det er noget skønhed, som er nødvendig, som ødelægger synet af den person. Desværre har der været en del, som har haft nogle ødelæggelser af deres tænder. Kapitel nummer 297. Babu nahi an natfi shayb. Advarsel fra Muhammed s.a.v. om at fjerne gråt hår. Desværre der er mange mennesker, der fjerner gråt hår, som har ligget i deres hår, ligesom, og hvis jeg fjerner det, så kommer der ikke flere. Nej. عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم هسك لا تنتف الشيبة فإنه نور المسلم يوم القيامة. لبعمات فيانت فيانت بتصير بلوجة لبعمات بلوجة قرها فدي قرها إع نور المسلم La tantifu shayb, lad være med at fjerne gråt hår. Fordi selve gråt hår vil være lyset for en muslim på dommedag. Og det er faktisk rigtigt, at en muslim, som er vokset op i islam, og han er blandt dem, som vil vise. Og hermed kan man sige, at med hensyn til det spørgsmål, der blev sendt til mig, jeg skal nok besvare det, inshallah, til allersidst. Det er ikke klemt. Jeg skal nok besvare det. Så Allah subhanahu wa ta'ala vil se den skønhed, som Allah har givet ham. Og den nur, som han har fået, som Muhammad siger, det er nur al-iman, som er plottet på ham. Så lad være med at fjerne det, og du har ret til at farve det, og der er ikke noget galt i det. Hadith nummer 2. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Man amila amala laysa alayhi amruna fahuwa rad. Aisha begrædede, at Muhammad s.a.v. sagde, dem som laver et handel, som vi har ikke givet approve, altså godkendelse på, så skal den returneres. Den der hadith skal bruges i mange ting. Når en person laver et handel, så skal den være i henhold til sunnah. Og den skal være i henhold til din. Og hvis Muhammad s.a.v. har ikke givet godkendelse for, så er den handling ubrugelig, udulig. Så vi skal sørge for, at handlingerne, som vi foretager os, er i henhold til Qur'an og i henhold til sunnah. Og hvis det ikke er, så må man ikke bruge det. Kapitel nummer 298. Babu karahiyatil istinja'i bil yamin. Kapitel vedrørende, at det er forhat at vaske sig med højre hånd. Hadith nummer 1. Wa an Abi Qatadah radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala: Idha bala ahadukum fala ya'khudhanna dhakarahu bi yaminihi wa la yastanji bi yaminihi wa la yatanaffas fil ina. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam say: Hvis der en af jer han har lavet vand, så skal han ikke berøre sin kønsdel med højre hånd. Han skal berøre den med venstre. وَلَا يَسْتَنْجِي بِيَمِينَهِ. Når han vasker sig med vand eller sten eller lignende, lad være med at gøre det med højre. وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَا. Og lad være med ligesom at trække vejr via koppen. Det vil sige og hermed kan man sige hvor man ligesom puster eller sætter sin indre luft ind i ina. Ina, det betyder noget gryde eller beholder af vand eller noget lignende. Muhammad s.a.v. fortæller os, berørelse af kønsdel, vaskning skal foregå med venstre, og selve pust eller hvor man har sin åndret er over vandet. Og det er derfor, at der er mange mennesker, der kommer og snuser til tingene. Og det kan være arf, altså de kan være forfærdelige at se på, at der er nogle mennesker, der sætter deres snude i noget, man skal drikke af det senere. Så islam går hen og sørger for, at du skal ikke ødelægge det for andre. Ny kapitel 299. باب كراهية المشي في نعل واحد أو خف واحد. At det er forhat at gå med én sko. يعني hvis man har to ben og man tager kun den ene af skoen på, det er forhat. Og nogle ulama siger الكراهية للتحريم, at det er haram. Og nogle ulama siger nej, det er tanzih. Tanzih, det betyder, at det er forhat og det er ikke haram. طيب, hadith nummer 1. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في نعل واحد لينعنهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. محمد صلى الله عليه وسلم say ingen af jer skal gå med en sko. Det vil sige, at du tager den ene sko og løfter den anden. Enten tager du det hele på, eller skal du gå uden sko. Jamen hvorfor? Fordi Muhammad s.a.v. vil ikke have, at du har sko på den ene fod, og den anden har ingen sko. Nummer 1, for at ligesom en muslim skal se anstændigt ud. Og en muslim skal ligesom vise sig selv på det bedste billede, hvor den ene går op og ned, det kan være skadeligt for dig. Og den sidste, som er, det er for, at folk ikke kan gøre grin af dig. Der er mange ligesom holdninger, som vi kan drage ud af den hadith. Og blandt dem, at det ikke er tilladt, enten tager man begge på, ellers tager man ingenting. Og det er det, man skal. Så er der nogen, der siger, men jeg tager skoene og hopper ind, eller et eller andet, bare sådan hurtigt. Det er ikke det, vi snakker om. Vi snakker, at du tager sko og går udenfor. Det snakker ikke, at noget, der sker ligesom hurtigt, eller et eller andet. At du tager den ene på og hopper ned til den næste. Det er ikke det, vi snakker om. Vi snakker, at du tager den ene sko på, og den anden ingenting, og begynder at gå. Hadith nummer 2. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في في الأخرى حتى يصلحها. Hvis der er nogen af jer, som har mistet toppen, og shizro nakhl, det vil sige na'l, det er der, hvor toppen af skoen ligesom falder af. Ligesom den der sandal, sommersko. Hvis den der den er gået af, så skal han ligesom lade være med at gå med den anden. Yani, enten begge to eller ingenting. Og hadith nummer 3, den sidste i den kapitel. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل قائما. هي التاسكون ستون محمد ها أدفع أما قاله ألي حرام؟ ناي ألي فهد هسنون علماء؟ نعم أبس أقا ومن تاسين سكو سيدنا بس تأمولت موليت ودي ألسيد بس أتسيد ند نمن تاسكو بو ليسم når man sørger for at tage tøj for, eller drikke, eller lignende, så er det bedst, at man gør det siddende. Kapitel nummer 300. Babu nahi an tarki nar fil bayt. Kapitel vedrørende, at man må ikke få lavet ilden tænd i hjemmet. Hadis nummer 1. An ibn Umar radiyallahu anhuma an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala la tatruku an-nara fi buyutikum hina tanamun. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam siger lad være med at efterlade ilden derhjemme mens I sover. Hvorfor? Fordi der kan ske mange ting. Nummer 1, ilden kan eksplodere i sig selv, og mens du sover, så kan det brænde hele huset. Og det har jeg set før. Shaitan kan gå hen og prikke til det og få ilden til at sprede sig. Så sørg for, at alt de her antændelige ting, lys, det der er nogen, der tænder stearinlys og lignende, sluk det. Det skal slukkes. Alt det her, lad være med at sige til mig, at det er sikre. Det er det ikke. Hadith nummer 2. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها. محمد صلى الله عليه وسلم ده أنا hørt der var et hus i Medina som blev brændt med indbyggerne indeni, så sagde Muhammad صلى الله عليه وسلم med hensyn til det, de er ilden som er jeres fjender. Hvis I sover, så skal I slukke. Så skal I slukke for. Hadith nummer 3. Og sidste i den kapitel. وعن جابر رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال غط الإناء. محمد صلى الله عليه وسلم sagde dæk jeres vandbeholder. وأوكئ السقاء. Og det vil sige dæk der hvor I henter vandet fra. وأغلق الأبواب ولوك يا ستار وأطفئ السراج سلوك يا سلوس فأسدام وراء إل إني فإن الشيطان لا يحل سقاء الشيطان كما يقول بوضع كنودة ولا يفتح باب هن كيك أبن دع ولا يكشف إنا هن أبن يك فوانا تبي سي فانا سمع لوك تسل فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودة ويذكر اسم الله فليفعل. Og hvis en af jer har ikke andet end pind, som han kan sætte op i toppen og så sige bismillah, så skal han gøre det. فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَىٰ أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ. Og selve musen, det vil sige, den kan danne skade på et hus. Allahu Akbar. Og en mus er min al-fawasiq. Mus er blandt dem, som er fawasiq. Fawasiq, det betyder dem, man skal dræbe. Ligesom grav, og ligesom slanger, og ligesom hvad hedder det? Musen. Musen skal dræbes. Derfor siger Muhammad, for inden al-fawasiqata tudrimu ala ahli al-bayt baytahum. Og selve den her, den kan komme, og hvis der ligger ild, så kan den gå hen og lege med ilden, så den brænder dit hus. Nej, det er ikke rotte. Dem, som har oversat hadisen i i den der, hvad hedder ham der, Munajjid hjemmeside, de har oversat den forkert. Munajjid har oversat den til engelsk forkert. Og så har bagefter ham, der stjæler fatwa fra Munajjid, har sat den i hans hjemmeside forkert. Så begge to har stjålet, eller den ene har oversat forkert, og det er derfor, Munajjid, da han oversatte til engelsk, så han skrev råd, og det er forkert. Og så på den måde kan man sige, at den anden, som har taget oversættelse og gjort det, den forstod jeg godt. Nej, tøj. Med hensyn til... med hensyn til fawasiq, det betyder dem, som er syndige af dyrene, som man skal dræbe. Og det er al-ghurab, al-hada, al-aqrab, al-fa'ra, al-kalb, al-aqur. Al-ghurab, det er krav. Og al-hada, det er dyr, som lever faktisk i... den ligner sådan firebenagtig. Og al-aqrab, skorpion. Og al-fa'ra. والفأرة هي حديثا فأرة يا موسى والكلب العقور تبصد إن هن صم أعوستيلي تدن حديث تفتيل عام نعم حديث عائشة طيب في هنود سل تري هنا إذ إن شاء الله سكبي تالي دعوة فا بإذن الله هارون سبيرس موسى سكيبلي